Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Decyzja o ewentualnym bojkocie igrzysk w Paryżu powinna zostać wypracowana w szerszej koalicji państw, uważa prezydencki minister Marcin Przydacz. Szef MON zatwierdził umowę na kolejne radary przeciwlotnicze Bystra. Ciężkie walki w obwodzie donieckim. Ukraińska armia odparła prawie 60 szturmów Rosjan. Ewentualną decyzję o bojkocie przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich należy wypracować w gronie szerszej koalicji państw, uważa szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz powiedział w TVP Info, że Igrzyska to czas pokoju i przyjaźni, a dla prezydenta Andrzeja Dudy jest jasne, że powinni brać w niej udział sportowcy koncentrujący się wyłącznie na swoich osiągnięciach sportowych. Ta kwestia obecności rosyjskich czy białoruskich przedstawicieli sportu, czy to pod flagą bezpośrednią tych państw, czy zupełnie pod flagą neutralną, może być i będzie wykorzystywana politycznie przez Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę i do tej decyzji należałoby podchodzić jak najbardziej krytycznie. MKOL zarekomendował umożliwienie startu w zawodach indywidualnie sportowcom z Rosji i Białorusi pod neutralną flagą, o ile zawodnicy nie są związani kontraktami z wojskiem lub nie wspierają aktywnie agresji. Rząd ma dziś przyjąć specjalną uchwałę zmierzającą do zwiększenia produkcji amunicji w Polsce. Na rozpoczynającym się za godzinę posiedzeniu Rada Ministrów rozpatrzy też projekty dotyczące wykonywania zawodów medycznych oraz zmiany nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez MSWiA. Przyjęcie specjalnej uchwały w sprawie produkcji amunicji w Polsce zapowiedział wczoraj podczas wizyty w Bukareszcie premier Mateusz Morawiecki. Zawrzemy bardzo konkretne zapisy dotyczące zachęty do tworzenia nowych zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji. Szef rządu przywołał też poniedziałkowe spotkanie z unijnym komisarzem Thierrym Bretonem. Polska otrzyma ogromne środki, wielomiliardowe, już mogę dzisiaj powiedzieć, na zakup, na zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji. Ponadto rząd omówi projekt regulujący warunki wykonywania 17 zawodów medycznych. W porządku obrad znalazł się też projekt zmieniający nazwy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, odpowiednio na Akademię Pożarniczą i Akademię Policji. Karol Dermoros, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę wykonawczą na dostawy stacji radiolokacyjnych Bystra. Sprzęt wyprodukuje polski producent PIT Radwar, wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W tym roku pierwsze stacje radiolokacyjne trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. Ta umowa to kolejne 22 stacje radiolokacyjne. Wartość umowy 1 100 000 000 zł. Stacja radiolokacyjna Bystra wraz z zestawem Pilica Plus będzie pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych. W Brukseli dziś sesja Parlamentu Europejskiego. Europosłowie omówią m.in. ustalenia z ostatniego spotkania przywódców europejskich w Brukseli. Wśród konkluzji było potępienie porwań ukraińskich dzieci przez Rosję, groźba kolejnych sankcji oraz zapowiedź większego wsparcia dla krajów przekazujących broń Ukrainie. Na wniosek Polski i Komisji Europejskiej przywódcy postanowili w Brukseli nagłośnić sprawę porwań ukraińskich dzieci przez Rosjan na okupowanych obszarach. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Rosjanie wykazują się wyjątkowym barbarzyństwem. Te praktyki rosyjskiego najeźdźcy przypominają okrutne nazistowskie praktyki niemieckie z czasów II wojny światowej. Przywódcy ustalili też w Brukseli, że chcą wspólnie zwiększyć produkcję amunicji i przekazać Ukrainie w ciągu roku 1 000 000 sztuk amunicji artyleryjskiej. Zwiększony zostanie też tak zwany instrument na rzecz pokoju. Polska ma w ramach tego mechanizmu otrzymać ponad 1 000 000 000 zł na uzupełnienie braków w sprzęcie wojskowym po przekazaniu wsparcia Ukrainie. W konkluzjach Rady zapisano także, że możliwe jest nałożenie kolejnych sankcji na Rosję. W Radzie toczyła się też dyskusja o tym, czy takimi samymi restrykcjami powinna też zostać objęta Białoruś. Karol Surówka, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby ukraińska armia odparła 57 szturmów Rosjan. Najcięższe boje toczą się w obwodzie donieckim, w okolicach miast Bachmut i Awdijiwka. Ukraińscy żołnierze zapewniają, że utrzymują tam swoje pozycje mimo zmasowanych rosyjskich ataków. Analitycy z Instytutu Badań nad Wojną poinformowali, że w Bachmucie Rosjanie przesuwają się z północy w głąb miasta. Zajęli w ostatnim czasie kolejne 5% terytorium, a w sumie kontrolują już 65% Bachmutu. Sytuacja tam, jak zapewnił z kolei rzecznik wschodniego zgrupowania sił zbrojnych Ukrainy, pułkownik Serhii Czerywatyj, jest trudna, ale kontrolowana. Wróg czasem dokonuje jakichś taktycznych przesunięć swoich pozycji. Są one prognozowane. Dowództwo to kontroluje. Rosjanie nie osiągnęli w ostatnich dniach przewagi strategicznej. стратегічну перевагу. Również na Авдіївському kierunku російське військо próbuje otoczyć i zdobyć miasto. Szturmy Rosjan trwają też w obwodzie Ługańskim. Tam najcięższe walki toczą się w okolicach Swatowego, Kreminnej, Biłochorywki i w kierunku Kupiańska. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dalszym ciągu bezchmurne niebo nad Myśliwiecką i piękne słońce. No i taki stan może utrzymywać się w wielu miejscach początkowo. Bo początkowo będzie właśnie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie bardzo małe, ale na zachodzie i północnym zachodzie już zaczyna się nieco bardziej chmurzyć. Ten stopniowy wzrost zachmurzenia będzie występował aż do umiarkowanego i dużego i potem na koniec dnia aż do wystąpienia opadów deszczu, na szczęście słabych. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 8 mamy w centrum, 10 stopni najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Szukasz okazji cenowych? Masz Dobrico. Kupuj w Stanach Super Fantastico. Dostalono i warsztatu wszystko. Po okazji ruszaj z pasją dziką. Masz Dobrico. Teraz panel ogrodzeniowy antracyt 152 na 250 cm 39,69. A suszarka na pranie Maja za 39,99. Masz Dobrico. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry, mówimy wszystkim tym, którym jeszcze nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Olga Szućko, Monika Suszek i Witold Lazar. W tym składzie będziemy razem do 12. No to tradycyjnie proszę sobie zaparzyć coś, co Państwo lubią i zapraszamy na kolejną filiżankę dzisiejszej Trójki przed południem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyspy. Ta piosenka posiada swoją angielską wersję, więc może kiedyś zrobimy tak, że posłuchamy jednej i drugiej i sprawdzimy, będzie prosto sprawdzić, o czym jest dana piosenka. 17 minut po godzinie 10, trójka przed południem. Zwykle o tej porze rozmawiamy o muzyce, tyle że tym razem weźmiemy na tapet utwór anglojęzyczny. No i przy okazji dowiemy się, o co w piosence chodzi. Przed nami Piotr Firan i Raf Łuzar i Bed & Breakfast w pigułce. Supertramp, The Logical Song. Wyrzutek bezdomny. Wyrzutek, taki super wyrzutek. When I was young, everything seemed, life seemed so wonderful. Życie wydawało mu się cudowne, wspaniałe. Naiwne, prawda? Och, miracle, it was beautiful, magical. All the birds in the trees singing so happily, czyli taka sielanka. Całe stworzenie było cudem. Tak. And then, they sent me, czyli rodzice na pewno, then they sent me away to teach me how to be sensible. On już był wrażliwy, ale rodzice postanowili nauczyć go według reguł, które uważali za słuszne, wrażliwości na nowo. Tak, czyli jak być grzecznym człowiekiem. I jak to się skończyło? No i on dodaje, they sent me away to become sensible, logical, reasonable, practical, dependable. Cała lista cech. Czyli logiczny, odpowiedzialny, praktyczny i dobry. Ale co wyszło? Został clinical, intellectual i cynical. Cyniczny, chłodno patrzący na rzeczywistość. Chłodny, yes. A intellectual, przemądrzały. Zmienili go. Jaki z tego wniosek? Nie wychodzi z domu. Nie, proszę państwa, bądźmy sobą. The Logical Song. Supertramp. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a ride. one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me. Lipa i Da Baby Live Dating. Trójka przed południem. Być może państwo słyszeli, że mieliśmy bilety na koncert Katie Melua. No ale być może państwo nie usłyszeli, że już ich nie mamy. Państwo bardzo szybko sobie z problemem poradzili, a mówię dlatego, że państwo w dalszym ciągu w tej sprawie do mnie piszą. Więc umówmy się, w tej audycji biletów już nie mamy. Być może jeszcze w naszych kolejnych programach w Trójce bilety na koncert Katie Melua będą. Na razie nie ma. Trójka przed południem, 27 minut po godzinie 10. Proszę państwa, dziś środa, naukowa środa w naszym paśmie popularno-naukowym. No to teraz o internecie będzie, bo to był element, który stał się jednym z elementów cyfrowej rewolucji, która zaczęła się kilkadziesiąt lat temu. Teraz nadchodzi rewolucja w samym internecie. Nadchodzi bowiem nowa generacja wyszukiwarek, która diametralnie zmieni internet. Wszystko za sprawą czatu GPT, który połączony jest już ze sztuczną inteligencją. No i to może oznaczać dla nas łatwiejsze wybieranie stron, łatwiejsze docieranie do nich, łatwiejsze selekcjonowanie informacji w wielkich zasobach internetowych. Co jeszcze zmieni się w wyszukiwarkach? Wyszukiwarki przyszłości sprawdził Józef Niewiarowski. O co chodzi z Credit Suisse? Akcje Credit Suisse spadły w ciągu jednej sesji prawie o 25%. Część inwestorów... Zamiast skakać od strony do strony w poszukiwaniu informacji, która nas interesuje, w najbliższej przyszłości będzie wystarczyło zadać pytanie chatbotowi i czekać na odpowiedź. Jeżeli na przykład wystawca treści, jakaś korporacja medialna zdecyduje, że będzie chciała wystawić wszystkie swoje treści tak, żeby ChatGPT mógł z nich skorzystać, to będzie to absolutnie możliwe. Mówił mi Kacper Łukawski, założyciel fundacji Embassy AI. Obecnie, aby znaleźć coś w internecie, musimy najpierw otworzyć konkretną stronę. Najwięksi gracze na rynku prasy internetowej na reklamach wyświetlanych na stronie zarabiają setki milionów rocznie. to model biznesowy, który niedługo może nagle stracić wartość. Czeka nas duża rewolucja centralizacji reklam i zarabiania w jednym miejscu, więc polskie serwisy informacyjne czy polskie serwisy e-commerce mogą na tym dość mocno stracić. Twierdzi Grzegorz Kubicki, ekspert od marketingu internetowego z iMarketing. Jednym z rozwiązań tego problemu może być wprowadzenie do wyszukiwarki czegoś w rodzaju znanego nam już dziś paywalla. Będą musiały wejść takie mechanizmy, żebyśmy byli w stanie my jako użytkownicy ChatGPT płacić jakieś opłaty abonamentowe do dostawców tych treści. Kacper Łukawski dostrzega w nowej wyszukiwarce szansę na odsiew clickbaitowych i nieprzydatnych treści. Nie będzie już potrzeby lub nawet możliwości przyciągania czytelników krzykliwymi hasłami. Ja zderzam się osobiście z taką tabloidyzacją mediów, gdzie te treści rzeczywiście stały się clickbaitowe i przyznam szczerze, że gdyby jakiś model był w stanie odsiać dla mnie to, co rzeczywiście jest interesujące, wyciągnąć sedno z danej treści, to byłbym bardzo zainteresowany. Oczywiście treści nie będzie generował sam chatbot. Za każdym artykułem będą stali eksperci lub dziennikarze. A chatbot poda link do źródła tych treści, bo jeśli nie, no to cóż, Amerykanie już toczą sądowe batalie o prawa autorskie. Tam prawdopodobnie samo prawo precedensu spowoduje, że te wyroki, które aktualnie zapadają, gdzieś będą wyznaczały trendy w orzecznictwie. W Europie chyba zderzymy się z tym dopiero za chwilę. Przed nami jeszcze wiele dyskusji i ważnych decyzji dotyczących działania wyszukiwarek opartych na dużych modelach językowych typu ChatGPT. Jednak jest pewne, że modele biznesowe działające w dotychczasowych realiach internetu ulegną dużej przemianie. Tak, no rzeczywiście jakiś czas temu zdarzyło mi się dojść do wniosku, chyba nie byłem jakoś szczególnie oryginalny w tym wniosku, że internet zaczyna zjadać własny ogon. Ileż to bowiem razy zdarzyło się każdemu z nas znaleźć jakiś interesujący nas artykuł, na przykład jak gotuje się spaghetti bolognese. No więc klikamy, jak się gotuje spaghetti bolognese i zanim dowiemy się, co nam jest potrzebne, jakie składniki musimy przygotować, w jakiej ilości, w jakiej kolejności to wszystko gotować, to dowiemy się, skąd się wzięło spaghetti bolognese, skąd przyszło w ogóle do nas, do Polski, skąd się wziął makaron być może nawet. W każdym razie musimy przebrnąć sporą część artykułu, żeby dowiedzieć się tak naprawdę tego, co nas najbardziej interesuje. No i cóż, jeśli powstanie taka technologia, która będzie w stanie mi te wszystkie klikania dodatkowe oszczędzić, to ja jestem za. Keeping up with the Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Let's start living dangerously. Cake by the Ocean, informacja DNC. Trójka przed południem, środowa, więc naukowa środa w naszym paśmie popularno-naukowym. Za 21 minut godzina 11. Proszę Państwa, poszukiwanie alternatywnych, ekologicznych i czystych źródeł energii. No to jest jedno z najważniejszych zadań stojących teraz przed naszą cywilizacją. Wiadomo, że słońce, wiadomo, że wiatr, nawet z ziemniaka można wygenerować jakiś tam prąd. Wiadomo o tysiącach innych pomysłów na wytwarzanie energii. Problem w tym, że jedne mają sens, inne po prostu się nie sprawdzają albo nie opłacają. Niemniej jednak trzeba się cieszyć, kiedy naukowcy odkrywają zupełnie nowe źródło energii elektrycznej. Jak to się robi? No normalnie człowiek siądzie, pomyśli i wymyśli, jak to mawiał Nikodem Dyzma. No to spróbujmy. Skąd wziąć prąd? Może z powietrza? I tu mówię zupełnie serio. W najnowszym artykule opublikowanym w magazynie Nature naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne w Australii opisali odkrycie enzymu zdolnego do wytwarzania energii prosto z powietrza właśnie. Biolodzy wyizolowali z bakterii powszechnie występującej w glebie enzym, który zużywa niewielkie ilości wodoru w powietrzu do wytwarzania energii elektrycznej. W niektórych ekosystemach, na przykład w glebach Antarktydy, czy w kraterach wulkanicznych, czy także przy dnie oceanicznym, gdzie składników odżywczych jest dość mało, żyją bakterie, które pozyskują energię z wodoru. O tym wiadomo od dawna, ale dotąd nie było wiadomo, jaki proces im na to pozwala. Szczegółowa analiza przeprowadzona za pomocą najnowszych technologii doprowadziła do ustalenia struktury atomowej wspomnianego enzymu, a następnie do przeanalizowania całego procesu przetwarzania przez niego wodoru na energię elektryczną. Wyniki badań były zaskakujące. Okazało się, że proces ten zachodzi nawet w środowisku, w którym wodoru występuje bardzo mało, a także w szerokim zakresie temperatur. Więc niezależnie od tego, czy ten enzym był zamrożony, czy wystawiony na temperatury wysokie, rzędu 80 stopni na przykład Celsjusza, enzym wciąż generował z wodoru energię elektryczną. To właśnie ta jego cecha pozwala bakteriom przetrwać nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Naukowcy wskazują, że bakterie zawierające ten szczególny enzym można hodować w dużych ilościach, dzięki czemu mogą stanowić źródło prądu. Teoretycznie technologia może pozwalać na produkcję nieograniczonych ilości energii elektrycznej. Czy ten sposób na pozyskiwanie energii zostanie jakoś zastosowany na właśnie taką skalę, na skalę przemysłową? No to się okaże. Póki co pomysł jest ciekawy i prawdopodobnie sensowny. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Na 10 w ostatnim notowaniu. 8 do góry. Mysłowic, Latawce. Później wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na wiatr, o strach, na wierzch rzucił ktoś. Wolni szybujemy przez świat. Kiedy zawołam, wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to. Poskładaj mnie. Latawce i grupa Meslowic. Trójka przed południem, kwadrans dzieli nas od godziny 11. Wracamy teraz do dzisiejszej kartki z kalendarza po to, aby sprawdzić, co takiego ważnego, ciekawego zapisała pod dzisiejszą datą historia. 29 marca. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 29 marca 1871 roku w Londynie królowa Wiktoria dokonała uroczystego otwarcia Royal Albert Hall. Przypomnijmy, bo historia tego budynku jako takiego sama jest ciekawa. Jest ciekawa i myślę, że każdy z odwiedzających Londyn, mam taką nadzieję, bo ja się do tych osób zaliczam, no nie mogły nie przejść przynajmniej wokół Royal Albert Hall. Rzeczywiście jest to budynek, który przykuwa uwagę. De facto mieści się tam sala koncertowa. Ta sala koncertowa to jest część pomnika upamiętniającego właśnie Alberta, czyli męża królowej Wiktorii, wielkiej miłości królowej Wiktorii, mimo że od razu zaznaczmy, że małżeństwo było zaaranżowane politycznie, prawda? Ale okazało się, że oboje małżonkowie tak sobie przypadli do gustu, że poza tą miłością, która w nich tak naprawdę narastała. Bardzo ciekawy to jest ten przykład takiej prawdziwej miłości między monarchami. Doprowadziło do tego, że po śmierci, niespodziewanej śmierci i bardzo de facto szybkiej Alberta, królowa Wiktoria postanowiła upamiętnić jego osobę właśnie takim oto budynkiem. To zresztą obok też stoi pomnik, prawda? Znajduje się ku czci Albert Memorial. Tak, czyli ku jego czci, dokładnie. Royal Albert Hall była miejscem wydarzeń kulturalnych, koncertów, konferencji. To jest miejsce, w którym odbywają się naprawdę bardzo ważne, istotne z punktu widzenia brytyjskiej kultury spotkania. Różne osoby i tam występowały, ale tam też miały miejsce takie wydarzenia jak finał osobliwe konkursu. Bardzo. Tak, Miss World, prawda? Albo na przykład pierwsze poza Japonią zawody sumo, więc to pokazuje, że jakby charakter wykorzystania tej hali jest zróżnicowany i rzeczywiście chyba dzisiaj w dobie tej pogoni za funduszami, gdy brakuje postpandemicznym świecie pieniędzy, rzeczywiście można się spodziewać, że w Royal Albert Hall mogło się jeszcze wydarzyć rzeczy, o których nie śniło się największym mędrcom tego świata. Niezła historia. To może jeszcze powiedzmy kilka zdań o postaci samego męża królowej Wiktorii. Poświęćmy mu kilka chwil, księciu Albertowi. Nie pamiętam pełnej tytulatury, proszę mi wybaczyć. Na pewno z tego, co pamiętam, książę von Sachsen-Coburg und Gotha, drugi syn Ernesta I, właśnie księcia Saksonii, czyli Niemiec, tak naprawdę książę małżonek królowej Wielkiej Brytanii. Zasadniczo trzeba powiedzieć, że Albert poślubił swoją kuzynkę. Zresztą związki niemiecko-angielskie czy niemiecko-rosyjsko-angielskie są tak znaczące, że gdy przypomnimy sobie, że cesarz Wilhelm II, król Jerzy V i car Mikołaj II byli kuzynami, no to też pokazuje te więzy rodziny, jak one są bardzo, bym powiedział, zaciśnione, zazębione w nadworach królewskich. Albert poznał Wiktorię w roku 1835. Wtedy nie zbudziła ona jego zainteresowania ze względu na... jej zainteresowanie ze względu na swój wygląd, ponieważ był takim niezgrabnym 16-latkiem, takim przytuszy, jeżeli można tak ująć. Natomiast gdy już dojrzał bardziej po 4 latach, gdy się spotkali ponownie, to już był zupełnie inny mężczyzna. Ślub wzięli w roku 1840. Małżeństwo, tak jak wspomniałem, mimo że zaplanowane, okazało się szczęśliwe. Oprócz tego, że małżonkowie się kochali, no to z tego związku para doczekała się 9 dzieci. No to też o czymś świadczy, nawet w tych realiach królewskich. Albert był postrzegany jako surowy i wymagający ojciec, dlatego nieodpowiedni syn jego najstarszego syna Bertiego, który później oczywiście został królem Jerzym V, przyprawiały go ostre bóle, bo no tutaj nie mamy czasu o tym mówić, ale Berti no raczej był człowiekiem... Nieodpowiednio się prowadził. Tak. Nieodpowiednich preferencjach i rzeczywiście nie przywiązywał wagi do tego, że jest księciem następcą tronu. Chciałbym tylko dodać, że Alberta początkowo traktowano z dystansem, nieufnością, bo był Niemcem, ale z czasem zdobył sympatię i popularność wśród nie tylko mieszkańców Londynu, ale całego królestwa, które też doprowadziły do tego, że gdy umarł, no całą koronę brytyjską spowił smutek i rzeczywiście Brytyjczycy oddawali mu hołd. Zresztą sama królowa Wiktoria pozostawała bardzo długo w żałobie po mężu. Tak, bardzo długo. Bodajże przez około 40 lat, tutaj dla takiego faktograficznego porządku należy dodać, że zmarł Albert 14 grudnia 1861 roku. Niezła historia. I take back those words that have hurt. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekamy na godzinę 11, to już niebawem, wtedy najświeższe wiadomości w serwisie Trójki, a potem kolejna filiżanka. Zapraszamy do reklamy. Marian!